بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا رسالته زاد الداعية إلى الله لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Tulishia katika nukta aliposema shekhe rahimahullah, kuna mambo matatu ambayo ni lazima yule dai mlinganiaji awe na basira, awe na ilmu. Tukalitaja la kwanza, ala basiratin fima yadu ilayhi, awe na elimu kwa kile ambacho anachokilingania. Kwa mfano, anaponasomesha fiqh au anaponasomesha mustalah au mfano anaponasomesha tauhid, awe ile tauhid anaijua. Ikiwa hajui, basi akitikando. Athani ndio tutaingia pili, ala basiratin fi hali da'wati, awe na ujuzi katika hali ili da'wa. Bimaana tuwaangalia wawalingania kina nani, kwa sababu mathal Allah subhanahu wa ta'ala amekupa maalumati, kupa elimu. Sasa wale ambao wenye kwenda kufikishia da'wa lazima wajue, dhanieleka nikawa tunavyoona kwa hawa makafiri, hasa hasa wakija huku kwetu Kenya kuja kufanya utalii ya Kenya. Mwanzo anajua Kenya iko katika continent ya Africa, alafu anaangalia anaona hapa iko katika nini, Eastern Africa, East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania, alafu anaona hapa Mombasa, anajua kuna province ngapi hapo ndani, Mombasa iko wapi, na anajua zile sehemu zile za wanyama Savo, Masai Mara, Galana, etc. zinginezo. Sasa yeye yuko kule, lakini anajua kila kitu. Na siku hizi kuna Google inaonesha location kila sehemu. Sasa lazima pia vile vile dai ukifanya da'wa, wale ambao ni kufanya da'wa lazima uwe wajua ni watu wa aina gani, ni matajiri, ni maskini, ni watu ambao wakaidi, ni watu ambao wanakubali da'wa kwa haraka. Hilo ni kitu muhimu sana. Ndio hapa asema walihadha lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Muadha ila al-Yaman, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipompeleka Muadh, akampeleka Muadh kwenda al-Yaman, qala lahu, alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, innaka ta'ti qauman ahla kitabi, haki yako wewe Muadh unawaendea watu wa ahlul kitab. Na ahlul kitab maulama anasema ni al-yahud wa nasara, mayahudi na manasara. Sasa wewe unaendea watu hawa, asema liya'rifa halahum wa yasta'id lahum, ili ajue hali zao na ajiandae kwa wao, kwa sababu ahlul kitab ni watu na elimu. Sasa usende hivi hivi, lazima pia wewe nayo vile uwe umejiandaa kwa elimu. Fala budda, Sheikh asema hapana budi, lazima antaalama hala hadha almadu, ujue hali ya huyu unayemlingania, ma mustawahu alilmi, mstawa wake au kiwango chake cha elimu kiko vipi. Labda wale elimu yao labda iko 1%, wewe unafundisha vitu vya 20%. Ona hapo utawachanganya. Labda wao wataka nafundishe kaida nurania, wewe unaenda kule kubasha, tunaingia tunaanza kwa unaanza kuhifadhisha kuanzia leo hapa, kila siku safha moja ya suratul baqara kila siku, na mtu asipofanya hivyo mboko. Sababu haya hayafai. Yaani angalie ule hali ya watu vile ilivyo, ndipo shekhe asema hivyo. Asema wama mustawahu aljadali hatta tatahaba lahu fatunaqishahu wa tujadilahu, yani mpaka ujue hali yake ili uweze kumnaqish, umuulize na kumjadili kwa uzuri. Liannaka idha dakhalta maa mithli hadha, asema kwa sababu utakapoingia mfano wa mtu kama huyu, fi jidali, katika jidali mathala atakushindana naye mathala, unkwenda ni mtu ambaye mru'un tafi, kichwa mchunga mzungu wa reli, hana mbele wala nyuma, zezeta unavyosema, hayumo bumbumbu, hana kitu kabisa. Sasa wewe haezi kutofautisha baina athara wa thuraya, baina nyota na mchanga, haezi kutofautisha hata kionyeshwa, huu ni mchanga, si hii nyota, na hii nyota mchanga. Sasa huyu sasa lazima ujue, na hili ni jambo ambalo nataka na watu hasa hasa wanafunzi lazima ujue jambo kama hilo. Mathalan wewe unkwenda ushaikuwa msikitini, sababu wana mtu aletatabu, sasa asema hatu tutajadiliana lakini kwa lugha ya Kiarabu, yule hajui Kiarabu. Sasa baada yake watu watatupiana ngumi, sasa hapo itakuwa kuna jidali tena nyingine. Naam, asema wakana alika likuwati jadali, asema uenda ukawa wewe ukawa na nguvu zaidi ya kumjadili kwake. Sara fi hadha nakbatun adhima alilhaq wa anta sababuha, asema hii itakuwa ni ibtila na balaa kubwa kwa haq, na wewe ndio sababu yake. Wala tafun wala usidhanie anna sahiba albatil, kuwa huyu mwenye batil yakhfiqu bikulli hali, usidhanie kuwa tu mwenye batil ati siku nyingine iweza kalema akaanguka mtu wa batil. Usione ati mtu wa batil saa nyingine iwezekana akafanya nini akawa ameshindwa katika hali zote. Asema fa inna rasula sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam asema innakum, hakenu nyinyi, takhtasimuna ilayya, yani innakum takhtasimuna ilayya, hakenu nyinyi mnatokea utesi alafu nakuja kwangu mimi. Aambia masahaba yeze likatokea jambo mkatizana mkagombana alafu mkaja kwangu mimi niwahukumu, wala alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, tumekasema na huenda baadhi yenu kuna wengine wakawa ni mafasaha zaidi kwa hoja kuliko wengine. Inawezekana watu wawili wamegombana, lakini huyu ambaye aliyedhulumiwa akawa hazungumzi vizuri, yule ambaye alimdhulumu akawa anazungumza vizuri. Ona, na hii yatokea sana, ukaona mtu yule ambaye ni Coleman yule yule tapeli yule, ukaona ni fasaha wa kuzungumza. Na hili jambo taliona sana tukirudi nyuma katika kisa cha Imam Ahmad. Imam Ahmad kuadhibiwa, wale wapinzani wake walikuwa mafasaha na walikuwa kizungumza maneno ya kuvutia vutia, mpaka wakaviringa wanavyosema wale viongozi Ma'mun. Na Ma'mun asemekana katika al-Abbasia, dola ya al-Abbasia, alikuwa na akili, hakuna mfalme atakayekuja kabla, yani atakayemshinda kwa akili. Lakini pamoja na hivyo, wale Mu'tazila walipomzingira akawafanya kuwa ndio bitwana wake, wakamharibu, wakamtia fitna ile kusema Qur'ani ni kiumbe, ikawa fitna kubwa sana, mpaka ikabidi sasa kila mahali litangaze jambo hilo. Imam Ahmad akaadhibiwa na katiwa jela, bali akafungwa, amefungwa katika mikono yake na katika miguu. Ona ile na hiyo swali hivyo, mpaka akawaambia, kuna wakati kile riwaya akawaambia, basi niachieni nifungulieni ni swali, wakaambia a, akaswali vile vile. Huko kuna Ahmad ibn Abi Duad, ambao huyu alikuwa kwa ni katika watu wa bidha waovu, lakini yeye ilikuwa iko pamoja na kiongozi kana tia fitna. Sasa ndio hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fa aqdi lahu binahwi ma asma, mimi naweza kuhukumu kwa yale ninayosikia. Hiyo ndio hakimu nayasikia. Asema fahadha Ibn Uthaymeen, asema hii yadullu, inatufahamisha ala anna al-mukhasim wa in kana mubtila kad yakunu alhana bi hujjatihi min akhar, yawezekana huyu mukhasim, huyu mtesi, hata kama yuko katika batil, huenda wakati mwingine akamshinda yule katika haki kwa kuzungumza. Fayuqda bihasabi ma takallam bihi, atahukumiwa kwa kulingamana kile alichokizungumza. Hadha almukhasim fala budda an takuna aliman bihali almad'u, lazima uwe mjuzi katika ile hali ya nani anayelinganiwa. Ndani kwa wazi sasa, ukipelekwa sehemu fulani alimu kufanya da'wa, lazima ile sehemu istadi, wali jamaa vipi kule, matajiri maskini, matajiri lakini wakubali da'wa, matajiri wakubali da'wa, maskini wakubali da'wa, maskini wakubali da'wa. Alafu uangalia ile mazingira nje kwa vipi, kuna mabaa, kuna makanisa, lazima usome. Alafu sasa wewe ukirudi nyumbani sasa utatafuta kijidaftari chako kile kama cha 48 ama 32 kile, uchore sasa mapu yako, utafanya vipi hivi hivi. Lakini tukwenda hivi kichwa kichwa na wasio ndugu zetu wa Tanzania, do utatolewa na makoma huko. Naam. Nukta nyingine Sheikh asema athalith ala basiratin fi kayfiyati da'wati, sasa uwe na ujuzi katika namna ya kuifikisha ile da'wa. Wewe mwenye alhamdulillah una elimu, na wale ambao wenye kufanya da'wa ushawajua kwa vipi sasa ile da'wa sasa kuifikisha sasa. Wadakana uifikishe hali ya kuwa na elimu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha yaliyo mazuri. Wajadiluhum billati hiya ahsan, na wajadili kwa lile li ambalo lilo kwa zuri. Aya hii takuja izungumza, kuna faida tulizungumza kesho nne kuhusu aya hii. Asema shekhe wa ba'dhu an-nas, na baadhi ya watu, kadhi yajidu al-munkar fayahjumu alayhi, na hii ndio watu wengi. Baadhi ya watu waweza mtu akaona munkar pale pale tu akahujumu, eleka si sengi na mtu mathalan kwenda sehemu fulani, akaona labda mtu mathalan yule kwa mkono wa kushoto au akamwona mtu labda yuvuta bangi hadharani pale pale, akaanza kumshambulia labda mtukana, kachukua labda kama ni mpweke bakora kampija. Sheikh asema munkar, wala yufakir fil awaqib annatija, wala hafikiri mwisho wake matokeo yake atakuwa vipi. Andhali kutokana lile la bin nisbati lahu wahdahu, si kwa kutazamu wake yeye peke yake, kulingana na yeye peke yake, walakin bin nisbati lahu, lakini kwa mnasaba wake yeye, walinadhairihi, na mfano wake, minadduati ila alhaq, kwa wale walinganizi katika haq. Sasa usijiangalie peke yako, kwa sababu uweze wewe ukafanya jambo likapelekea watu wengine wote wakapata matatizo. Tutoe mfano sasa hii tuna janga la corona, wanavyosema inakuwa ni pandemic wenyewe huko, corona. Sasa serikali wameweka mkakati kuwa lazima ipatikanie social distance, ala vile vile lazima watu wavae nini, mask. Sasa leo kuna baadhi ya misikiti hasa hasa masufi na makhawarij, hili jambo hawalifanyii kazi, wasema hii ni sheria ya serikali na serikali si Waislamu, hatuwezi kuwafuata. Hivi ndio wanafanya. Sasa wale waweza wakasababisha misikiti mingine ikafungwa. Daeleka. Sasa ni jambo lolote ambalo dai lazima awe ni kudwa, awe ni kielezo kizuri, akicheza blanda tu asharibia watu wengine. Ndio kaona wakati ule wa zamani ilikuwa kwa makhawariji wanaachilia ndevu na kanzu zao zinakuwa fupi kama masalafi. Sasa walipoleta fitna yao, ikaa kionekana kila mtu mwenye ndevu na kanzu fupi nani? Ona. Lakini kwa sababu nani? Mru'un tafia. Naam. Lidha, kwa hivyo, yajibu ala da'iyati. Ni lazima juu ya da'i mlinganiaji, kabla, ayataharaka, ayanzura ila nataiji, wa yukisi. Da'i, kabla haja fanya taharuka yote, aangalie natija na apime mibana. Ndio fulani nikatoe muhadhara kuhusu jambo fulani, je, ile hali vipi? Wezi mathalan watakwenda kufanya raddi mashia rafidha, au watakwenda kufanya raddi makhawarij, na ile sehemu unaenda ndio kitovu cha makhawariji, usifanye hilo jambo. Hilo jambo usilifanye, yani kuwa kando mbali, alafu arusha mayo kwa mbali hivi. Yeleka, kwa sababu mkiwafanyia dao, mkiwafanyia wale jamaa wabaya sana, waweza hata ukawaua wale wale, hawajali. Lakini alhamdulillah, ukiwa Allah amekujalia una nguvu ya kiserikali na labda kuna ulinzi ya hali ya juu, fanya dawa, hakuna chochote. Lakini ikiwa uko peke yako, ili jambo usilifanye, yani fanya kwa mbali. Umeingia kitovu cha masufi, mathalan umeenda Riyadha kule, Lamu kitovuni kule, alafu sasa wewe waanza kuwacharaza masufi, watakuwa wale, sababu wao damu ya wanavyosema mawahabi kwa wao wanaona kama ni halali damu yao, watakumaliza. Na itakuwa wewe ndio uliosababisha. Nadhani ileka, tutoe mfano mwingine ile, kana kwamba mathalan umeona katika ile mzinga ule wa wanyuki ule, alafu rusha mawe, uangalie rusha mawe huko, rusha mawe alafu wala ice cream, watarajia nini? Unavyosema utakuwa skeleton. Ndio hapo hapo. Sasa shaka sema ni kitu muhimu sana. Kadi yakunu fi tilka saa ma yutfihu lahi ghiratihi fi ma sana. Lakini sayahmadu hadha alfi'l naran ghiratihi wa ghirati ghairihi fi almustaqbal. Kadi yakunu fi almustaqbal alqarib dun alba'id. Lihadha ahuthu ikhwani ad-du'a على استعمال الحكمة والتأني والأمر وإن تأخر قليلا لكن العاقبة حميدة بمشيئة الله تعالى. أسمى شيخ رحمه الله كوا هويندا katika wakati kama ule ukawa ni wenye kuzima ile miale ya ghira katika kile ambacho unachokifanya. Sahaya ni sana natakana dai awe na umakinifu mahali kama pale. Vile vile yezekana mustakbali wake uliokaribu hauko mbali. Ndio hivyo shakhs harahimallahu ta'ala asema na wahimiza na wakokoteza, ndugu zanguni, tutumie hikma na tuwe na upole. Na hikma maana yake ni kuweka kitu mahala pake, si kama wanavyofanya baadhi ya wasiojielewa. Kuna baadhi ya watu wasiojielewa, mwajua wasiojielewa watu wasiojielewa wengi. Mfano mzuri msikiti baadhi hapa, msikiti jirani Masjidi Mulla hii hapa, kuna baadhi ya wengine wanaswali pale wajifahamu, wasema kuwa yule Sheikh Abu Hashim hana hikma. Siku hiyo nini alizungumza marafidha kwa makafiri, wakatoka watu wakasema huyu mzee ana hikma huyu. Bana mashia ndugu zetu bana, wajua huu uwanja huu pia mashia ulitoa fungu lao bana, vipi huyu haelewi huyu? Haya ndio alivyo hawa mahizbi. Uona kimkosoa mtu kwamba yule bana ana hikma yule, hikma maana yake nini? Kila siku tauhidi, kila siku bida, kila siku sijukala, hana hikma yule. Hikma maana yake nini? Hajui. Ni kama wale wengi ambao wanawasikia wanasema makhawarij, wanaosema wahabi, wahabi. Ukiuliza wahabi hajui mtu, yeye yazungumza tu kama kasuku. Sasa sema hapa shekhe, wal amru, na vile vile jambo, wa in taakhara qalil, hata kama litachelewa kwa uchache, lakini mwisho wake ni mzuri. Sasa mtu silazimishe, usilazimishe sehemu, itakuja yenyewe. Ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojaribu kufanya da'wa Makka ikashindikana, Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia baadhi ya masahaba watoke Makka wakaenda zao al-Habash. Baadaye katoka di'aya propaganda kuwa nchi ya Makka imekuwa ya Kiislamu, wakarudi, kumbe ikawa ni urongo. Baadaye hali ilipokuwa iko mbaya, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha masahaba watoke Makka waende wapi? Madina. Wakafanya da'wa kwa umakinifu. Sasa sehemu yote utakapoiona ina utata na kuna uzito, usilazimishe. Hii tunajua katika aqida ahli sunnah wal jamaa kuwa mwisho mwema ni watu wema. Hata kama misikiti yote atachukua mahizbi yote, lakini itakuja fika wakati, itakuja fika wakati hawa mahizbi wenyewe watakuja choka, wale wafuasi sasa masalafi bana njoni. Ndio hivyo, hii misikiti yetu michache alhamdulillah, lakini itakuja fika wakati Mombasa nzima hii itakuwa ni daa salafi biidhnillah. Lakini tusilazimishe, tusilazimishe, ni hatari. Sisi wenyewe wachache, maduato ni wachache, wakipewa majukumu mengi alafu itakuwaje sasa? Hili ni jambo la msingi sana, lakini tuwe na subra na zitakuja alhamdulillah, kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumalizia shaka sema wa idha kana, takapokuwa hii hadha aani, nakusudia aani, nakusudia tazawud dai bil ilmi sahih, yani kujipamba mlinganiaji kwa elimu ile sahihi. Elimu ile sahihi ni ipi? Almabni ala kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, iliyojengewa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa madlul an-nusus shar'iyya, nayo ndio maana ya dalili za kisheria. Fa innahu kadhalika madlul al-uqul as-sariha allati laysa fiha shubahatun wala shahawat, vile vile ndani yake inakuwa maana yake ni ile akili iliyokuwa wazi, ambao ndani yake haina vitu viwili, haina shubha wala haina shahwa. Na hivi ndio vitu viwili ambao silaha shetani humwangamiza mwanadamu kwa mambo mawili, shubha na shahwa. Shubha ni kitu ambacho fana na haki lakini si haki. Kama mfano, shubha kama usufi, ukhawarij, ushia, hizi ni shubha hizi. Shetani amezirushia kwa wale. Shetani akishindwa akumrushia mtu anamletea shahawa. Tampata mtu shahawa, mathalan ni mtu alhamdulillah yuswali swala tano, yuafunga lakini yuzini. Bwana, au yonya tembo. Hizi katika nini? Shahwa. Sasa elimu ambayo iliyokosekana vitu hivi, liannaka kaifa tad'u ila Allah, asema hakika vipi utalingania kwa Allah azza wa jalla, wa anta la ta'lamu tariqa almusila ilayhi, na wewe hujui njia ambayo kupelekea katika ile haki, hujui. La ta'lamu shari'atahu, hujui sheria. Kaifa yasihu an takuna da'iya, vipi tasihi kwa wewe ni da'i? Na hapa wanaingia nini? Jamaatu tabligh, jamaatu tabligh wanatakana kiti chini wasome. Sasa wao hawajui, na lao ili jambo mtafute mtu yote, kama unasema Sheikh Albani mtu tabligh, muulize ma maana la ilaha illa Allah. Kuna muhadhara Sheikh Albani, waje Sheikh Albani yani rahimahullah taala, aliwafikishwa na hili ni jambo ambalo wale wapinzani wake na wenye kumpenda nalijua. Ukisikiza audio nyingi za Sheikh Albani akifanya mijadala na hawa watu wa bid'a, mwisho wake anawashinda, anawashinda kabisa, tena anatoa dalili, si mchezo. Sasa kila kija kundi, kuna klipu moja ilikoko azungumza kujadiliana na hawa jamaatu tabligh ndefu, dakika za mwisho ilifika wakati akamuuliza aina Allah, jamaa yakimbia huku na huku. mimi nakuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Akimbia huko haezi kujibu. Ma maana la ilaha illa Allah, hajui. Na hawa vile vile huko kwetu ukiwauliza nini maana la ilaha illa Allah, hajui. Haezi kuambia la maabuda bihaqin illa Allah, hajui. Sasa ikiwa wewe hujui, ufanya dawa ya nini? Abu Jahal yule na Abu Lahab ana ilmu ya la ilaha illa Allah kuliko jamaa tu tabligh, na hiyo haimaanishi kwa tuwatukana, ndio hali halisi, kwa sababu wale walikubali, wale walikubali tauhid rububia, lakini tauhid uluhia walikataa. Walikataa kwa sababu nini? Walikuwa wanajua, walikuwa wanajua wazi kuwa miungu 360 hii tukikusema la ilaha illa Allah hapa tutaiacha yote haya. Sasa wakakataa. Lakini leo masikitiko makubwa, hawa jamaa wenye vilemba kilo 10 siyo kichwani va green vyeusi wanavyojua wao wenyewe, na kulala misikitini kuleta makunguni, hawa watotabligha, hawa hawajui maana la ilaha illa, hawajui. Na msikiti wao ni ule msikiti uitwa jina langu ndio kitovu chao, sijui sehemu nyingine wataenda wapi. Ndoko huko Masjid Ali ndo pale, ndo kitovu pale. Wakitoka sijui wapi na kutia pale, wakiingia pale sasa kuna ramani yao shekira ile jimapu lao kharitwa lao pale, misikiti yote iko pale. Mimi nilipita siku moja nikaiona ile, lakini waweza kupija ni wao onyeshana huko. Sasa waambie ukifika Bakarani kuna msikiti fulani, Mwandoni kuna msikiti fulani, ile misikiti ambao yakubali dawa yao imeandikwa pale. Sasa ndio kaona singo ndio kwa pale, wanakuja mali fulani, wanaenda kufanya dawa zao zile za kisufi, kama alivyosema Sheikh Albani, sufia asriya. Ma tabligh ni masufi ya zama zetu. Sheikh apasema fa idha lam yakun al-insan dha ilmin, pindi mtu asipokuwa na elimu, fa innal aula bihi an yata'allama awwala, basi aula kwake ajifunze asome, thumma yad'u thaniya, kisha alinganie, asifanye haraka, kwa sababu aweza kafanya hili baadaye likenda likawapelekea watu katika mabaya. Inshallah kesho tutakuja zungumzia hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema balighu anni walau aya, na hii ndio inashikilia wale jamaa tabligh. Lakini hii aya ndio Sheikh Albani pale akawaambia malizeni, hii hadithi ndefu, wao wamalizi washikilia hapo, washikilia hapo. Subhanakallah wa hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.